گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 572. بس تازه و تری چمن آرای کیستی؟ بس تازه و تری چمن آرای کیستی؟ نخل امید و شاخ تمنای کیستی؟ گل این وفا ندارد و گلزار این صفا، ای لاله غریب ز صحرای کیستی؟ چشم تو را ز مستی و ناز آفریده اند، زلف تو را ز عمر دراز آفریده اند، شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش، ما را برای سوز و گداز آفریده اند. دیدی چگونه ما را بگذاشتی و رفتی؟ بی موجبی دل از ما برداشتی و رفتی؟ رخ در سفر نهادی ناگاه و عالمی را، چون زلف خود پریشان بگذاشتی و رفتی. به قربان قد و بالات گردم، به قربان قد و بالات گردم، بلاگردان سر تا پات گردم. چه استقنا و ناز استین، الهی فدای ناز و استقنات گردم. به خاک پایت ای گل کارزویم همین باشد که خاک پات گردم. حالا که عارض زیبات باشم، شهید قامت رعنات گردم. همین گردد مرا در دل شب و روز، که رسوایت شوم شیدات گردم. مرو از پیشم عمری نگرانم مگذار، یا چو رفتی به امید دیگرانم مگذار. Oh, گاه گاهی به من از من پیامی فارغ از حال خدا جان و جهانم مگذار محبوب من بر دلم داغ غم عشق تو ایام نهاد تو دیگر داغ غم عشق جانم مگذار یا حبیب من Oh, بر دلم داغ غم عشق تو ایام ها، تو دگر داغ غم هجر به جانم مگذار، بر از یاد مرو منشین در بر غیر و مبر از یاد مرو، غم دیگر به سر درد نهانم مگذار، جا Thank you. چون دم صبح به شام سیهم خنده نزن در کف گریه از این بیش انارم مگذار بس تازه و تری چمن آرای کیستی، بس تازه و تری چمن آرای کیستی، نخل امید و شاخ تمنای کیستی، گل این وفا ندارد و گلزار این صفا، ای لالی قریب ز صحرای کیستی، ای شکست دل عاشقی ز سر بدر کن، خون شدی از این ره گذر بیا حذر کن، فسانه مختصر کن، زان که دل فریبان به دل وفا ندارم، خوش گلند و زیبا به جز جفا ندارم، چاره خود دل تو از ره دیگر در فریب و فن من کهنه کارم، جز کرشم کاری ندارن همه عشق کارن، همه عشق کارن. این جفا کاری مردم آزاری، کشت ما را جانم، کشت ما را خدا، کشت ما را. کی شود باری برنامه‌ای را که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 572 بود که با شرکت عبادی، پروین، قوامی، همایون خرم، مجید نجاهی و جهانگیر ملک تنظیم شده بود. آهنگ ابو عطا از حسام السلطنه، ترانه از ملک الشعرای بهار، اشعار متن برنامه از فغانی شیرازی، فصیحی هروی، اسیر اخسیکتی، رفیق اصفهانی، غزل آواز از گلبنی.